naszych realiów, no bo jesteśmy już w erze kapitalizmu, że tak powiem, rozbuchanego. Postmodernizm, modernizm i wszystko, co się z tym wiąże, już mamy, że tak powiem, przeczytane, przerobione i właściwie już chyba jest po. Więc nie zmieniacie kostiumu. No, to nie będzie spektakl w historycznym kostiumie. Tak jak mówiłem, tutaj... Ale właśnie tego nie zauważyłam, nie wyczytałam tego w twojej wypowiedzi. Spektakl dzieje się w takim momencie po jakiejś katastrofie. To powiedziałeś, ale to jeszcze nie jest... Ten dom, do którego oni wracają, jest być może bardziej jakimś schronem niż prawdziwym domem. Jest jakąś resztką czegoś, co kiedyś było domem. Więc w tym sensie tutaj to też nie jest tak, że my to przenosimy w dzisiejszą jakąś konkretną rzeczywistość i w jakieś dzisiejsze kostiumy, garnitury i tak dalej. To już zupełnie nie o to nam chodzi. Właśnie, co jest zresztą też bardzo trudne dla nas, kiedy teraz pracujemy już nad tym spektaklem, już jesteśmy właściwie trochę ponad 2 tygodnie do premiery nam pozostało, to jest takie bardzo kuszące założenie, które na początku sobie postawiliśmy, że odzieramy ten spektakl, ten tekst z takiej rosyjskości i rosyjskiej rodzajowości, że to nas w ogóle w nim nie interesuje. Natomiast to jest zawsze takie coś za coś, bo teraz bardzo dużo pracy na przykład musimy wykonać, żeby to nie poszło w stronę taką abstrakcyjnie symboliczną. Bo to jest ciekawe u Czechowa, że to jest granie na takich wielu nutach naraz, ta literatura. Z bardzo drobnych elementów, z bardzo drobnych nutek tam tworzy się taka symfonia codziennego życia, codziennej jakiejś realności, codziennego lęku, ale też nadziei, że to jest na tylu mikroemocjach rozegrane, że każdy taki, powiedziałbym, mocny teatralny gest może okazać się czymś bardzo fałszywym, jakąś taką fałszywą drogą. No więc tutaj teraz swojej i też aktorów i aktorek wspaniałego naszego zespołu intuicji ufamy na tych próbach bardzo dużo właśnie miejsca i czasu poświęcamy temu, jak znaleźć taki właściwy ton dla znalezienia jakiejś emocji danej sceny, tego, żeby nie przesadzić w jakimś takim mocnym kierunku interpretacyjnym. To bardzo ciekawe, aczkolwiek nie do końca sobie to teraz wyobrażam. No dobrze, ponieważ mamy jeszcze trochę czasu. Poczekaj, za 3 minuty. No, powiedzmy, że ponad 20 minut Wojtek nam podpowie, a tu piosenka jeszcze. Piosenki są tutaj bardzo ważne z wielu powodów. Jako przypomnę, że Paweł Sztarbowski jest z nami. No tak do przed pół do drugiej. I teraz mamy poniekąd dla ciebie piosenkę. Michał teraz będzie interpretował hasło, uważaj, Ekopolis. To słowo złożone tym razem przyjęliśmy, no bo nie chcieliśmy być niegrzeczni, wytypowane tydzień temu przez Annę Galas-Kosil, która chciała koniecznie ogrodu, no ale powiedzieliśmy, ogród był już, Paweł Sztarbowski sad nam odpowiedział, wykorzystany, więc wymyśliła tak sprytnie to Ekopolis. No i zastanawialiśmy się z Michałem, co to znaczy, bo myśleliśmy, że to jest jednak taki współczesny wariant raju. No ciekawe, co ty na to powiesz. Posłuchajmy razem piosenki odpowiadającej. O Ekopolis. Turquoise blue. Znany doskonale w Trójce utwór znajduje się na jednym z winiłaksów Piotra Kaczkowskiego, Birds of Paradise, Snowy'ego White'a. No po prostu o raju. Ania Galas opowiadała o ogrodach społecznościowych przed tygodniem w kontekście naszego programu prezydencyjnego, oczywiście kulturalnego. No i tak jest zafascynowana i wtedy Podpowiedzieliśmy jej, no przecież Paweł Sztarbowski, ogrody, ogród powszechny. Znamy się za nią bardzo długo. Pozdrawiam, jeżeli nas słucha. Też byliśmy razem na studiach. O! Mafia WOT-u. No tak, będziemy się spotykać, bo ona jeszcze w Instytucie Teatralnym zawita. Znaczy jeszcze, co jak, no kiedyś była i wróci już w randze wicedyrektorki. No, niech będzie żeńska końcówka. Nie mamy zbyt przychylnych głosów od panów, którzy nas słuchają. A pan, który często do nas pisze i prowokuje mnie na różne sposoby, ja staram się nie dać sprowokować, ale jeżeli mówi pan, zacytuję jakiś ruski, to znaczy pan ma na myśli ukraińskiego, prawda? Bogacz zgarnia tantiemy za wystawienie u nas Wiśniowego Sadu. Jeden spektakl równa się 100 znak zapytania pocisków na Kijów. Ależ Ukraińcy są bardzo dumni z Czechowa, Pawle. No tak, to jest oczywiście pytanie, dlaczego dzisiaj wystawiamy rosyjską literaturę i rosyjskiego pisarza. No właśnie, pochodzenia ukraińskiego. Ale tutaj po pierwsze jest to pochodzenie, natomiast no, rozumiem też, że nie wszystkich może przekonywać ten argument. Mnie się wydaje, że ja mam silniejszy argument na to wszystko, mianowicie to, że Czechow w całej swojej twórczości, bo to dotyczy i dramatów, ale przede wszystkim też opowiadań, które są absolutnymi arcydziełami takiej krótkiej literatury, opisywał carską Rosję w sposób antyimperialny. To znaczy ten antyimperialny sznyt literatury Czechowa jest czymś niezwykłym. On też w pewnym momencie, kiedy wiedział już, że jest chory na gruźlicę, wyruszył w podróż na drugą stronę Rosji, na Sachalin, i napisał z tej podróży wstrząsający reportaż, który do dziś robi niezwykłe wrażenie, gdzie opisał piekło feudalnej Rosji, stracił zdrowie w tej podróży. To znaczy stracił je do tego stopnia, że on, tak jak jeszcze przed powrotem, był po prostu chorym człowiekiem, ale jako tako radzącym sobie ze swoim stanem zdrowia, wrócił z tego Sachalinu już jako śmiertelnie chory człowiek, zresztą wkrótce potem zmarł. Więc wydaje mi się, że tutaj to jest też bardzo jakieś istotne, żeby odróżnić zarówno człowieka od kraju, który on opisywał, i języka, w którym pisał, ale również jednak wyłowić z tego wszystkiego wymowę jego utworów. No bo tutaj mało, myślę, znajdziemy przykładów tego rodzaju literatury, która w tak niezwykły sposób w ogóle dostrzega przemoc wobec człowieka i potrafi w sposób niezwykle precyzyjny, ale też dowcipny, groteskowy, opisać to wszystko. Więc no, ja akurat tutaj, choć wiem, że tego rodzaju argument często się pojawia i temu Czechowowi, nie wiedzieć czemu, próbuje się, brzydko powiem, dowalać z różnych stron. Od kilku lat, tak. No, człowiek się boi powiedzieć, Szostakowicz, powiedziałam, tak, uwaga, Czajkowski, wydaje, uwaga, Bułhakow, no, litości. Tak, mnie się wydaje to jakąś grubą przesadą. Co do tantiem. Co jest też ważne, no bo ja tak mówię, apokalipsa, katastrofa, ale no jednak to, o czym na próbach bardzo dużo też rozmawiamy, to jest kontekst wojny w Ukrainie. Firsa w naszym spektaklu gra Artem Manuilow, ukraiński aktor, który no nie jest zgrzybiałym staruszkiem, tak jak to jest w sztuce Czechowa, tylko jest młodym, silnym mężczyzną. W naszym spektaklu on jest takim weteranem wojennym. To jest coś, co zniszczyło jego życie i jego zdrowie, a nie ten podeszły wiek, tak jak to jest u Czechowa. No i myślę, że w momencie, kiedy aktor z Ukrainy mówi tę ostatnią, słynną kwestię Firsa na już w samej końcówce sztuki, odjechali, zostawili o mnie nikt nie pomyślał, no to nagle też co innego to będzie jednak znaczyło, tak, niż w takim tradycyjnym ujęciu. Co do tantiem, to powiedzmy jeszcze, że tak, to tutaj zmarł 121 lat temu. Uspokajam, tak, to jakby tantiemy, ewentualnie tutaj dostanie polska tłumaczka Agnieszka Lubomira Piotrowska, wspaniała zresztą tłumaczka Czechowa, bo z jej tłumaczenia korzystamy. Też bardzo się z tego ciesząc, bo ono jest niezwykle soczyste, współczesne. Agnieszka przez to, że jest oczywiście filolożką, ale też jest, powiedziałbym, taką osobą zanurzoną w teatrze, więc ona ma niezwykle taki wyczulony słuch na to, jak tekst będzie, czy może potem zabrzmieć w ustach aktorów i aktorek. I tutaj od pierwszej próby właściwie to czuliśmy, że ten tekst się układa, że on brzmi, więc jest to wspaniałe. Ale sporo już rozmawiamy, 15 minut po pierwszej, czyli no prawie godzinę, ponad godzinę, ale jakoś nie zauważyłam w tym w ogóle obecności sadu. Czy jest sad, czy on jest wiśniowy? No, z tym sadem, jak wiemy, w wiśniowym sadzie jest to podstawowy problem tego sadu w sztuce jako takiego nie ma. On jest, o nim się mówi, on jest w wyobrażeniu. Czyli jest za oknem. Każdy tak widzi jakiś swój sad. Tak, on jest za oknem, on jest gdzieś daleko, to nie jest tak. I od prapremiery już wywoływał sad emocje, bo z tego co wiem, niektórzy krytycy zarzucali Czechowowi, że no sztuka może i ciekawa, ale widać, że ten Czechow w ogóle nie zna realiów takich majątków arystokratycznych rodzin, bo przecież w Rosji nie ma takich po prostu wiśniowych sadów, a już pomijając wszystko, nawet jakby się gdzieś tam wiśniowy sad znalazł, to z drzewa wiśniowe nie mają w sobie niczego ładnego. To są brzydkie, pospolite drzewa, więc o co tutaj robić jakieś takie... No tak, ja też tak uważam jako miłośnik roślin, że są bardzo piękne. Natomiast to już od premiery wywoływało jakieś bardzo duże emocje. To też jest tak, że to jest tak pojemna metafora, że nie chciałbym tutaj mówić, że u nas ten sad to będzie Europa, która musi się zastanowić jakoś nad swoją przyszłością i tak dalej, i tak dalej. Czy jest to Ukraina i wojna, która tam się toczy i wtedy jest to też jakieś piękne wspomnienie, ale też zdegradowane nagle wspomnienie, tak, coś o co wszyscy walczymy. Czy, że tym wiśniowym sadem jest, nie wiem, jakaś katastrofa klimatyczna, czy to, ku czemu nasza planeta nieuchronnie zaczyna zmierzać. Wydaje mi się, że to ale różne... żal trochę. Różne bardzo, bardzo tutaj będzie można, mam taką nadzieję, wydaje mi się, że to ty chciałbyś, tak? Ty, wielbiciel roślin, ogrodów, sadów, parków, mówisz, że chciałbyś, żeby nie było prawdziwego sadu tam za tym. Nie, chciałbym, żeby każdy pod ten sad, czyli ten symbol marzenia, tego, co jest jakieś najcenniejsze. No, Arkadii utracony raj. Jakieś najbardziej takie delikatne. Coś, o co jakby chcielibyśmy walczyć. Chciałbym, żeby każdy widz, który przyjdzie na spektakl, mógł sobie pod to podłożyć coś, co on w sercu nosi jako ten swój własny wiśniowy sad, żeby każdy mógł uruchomić jakieś swoje marzenie, pragnienie. Wydaje mi się, że wtedy my będziemy zwycięzcami. Ja już je mam, nie muszę iść na spektakl. A nie właśnie kiedy to będzie takie, wiesz, takie przyszpilone. Wydaje mi się, że my zbyt często właśnie chcemy tak przyszpilić różne sensy i powiedzieć tak właśnie jak ten Łopachin, co to siekierą ten sad wyrąbuje w ostatnim akcie, żeby byśmy tak chcieli z siekierą interpretacji. Żeby to był deweloper, który tak, narzucić, co to ma być. Mhm. Ja się tego boję zawsze, ale też z drugiej strony znam te oczekiwania, natomiast nie powiem. Nie mów, aczkolwiek. Bo na próbach też bardzo dużo o tym rozmawiamy i oczywiście mamy tutaj bardzo, bardzo dużo, bardzo konkretnych haseł, ale wręcz nawet Paweł Łysak kiedyś powiedział aktorom, że on by chciał, żeby każdy... żeby dla każdego z nich, w sensie postaci, żeby dla każdej z tych postaci ten wiśniowy sad oznaczał być może coś zupełnie innego. No dobrze, to do mnie przemawia, bo już wiem na pewno, że chodzi o moje utracone dzieciństwo i wspaniały ogród, w którym spędzałam wakacje u babci w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Prawdziwy, wielki ogród, sad. Tak, był sad, był ogród kwiatowy, warzywny, wszelki i no tak, i utrata tego skarbu dzieciństwa właściwie załatwiła mi na resztę życia, bo ja ciągle o tym marzę, żeby, no już tam nie wrócę, bo tego nie ma, ja widziałam te ruiny, widziałam, ja to wszystko przeżyłam, no ale że może kiedyś zbuduję swój własny, nie wiem kiedy. Już czasu mam mało. Bardzo cię do tego zachęcam. Proszę państwa, to tak właśnie jeszcze przez chwilkę będzie z nami Paweł Sztarbowski. Hasło już podał, więc takie zrobimy szybkie pożegnanie. A teraz mamy przepiękne słowo blask, wytypowane przez Roberta Piaskowskiego tydzień temu, szefa Narodowego Centrum Kultury. No i zobaczmy, jak Michał ten blask umuzycznił. Sitting lonely on a plastic chair, the sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. A little girl, a little guy, in a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young, just 18. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, just 18. I don't know why I dream this way. The sky is purple, things are right every day. I don't know. I want. plastic chair. Sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. Piosenka o blasku, Shine On, oczywiście, i prawie nomen omen. Za chwilę już rozstajemy się z Pawłem Sztarbowskim, niechętnie, ale za tydzień będziemy gościli szefa, czyli reżysera, czyli Pawła Łysaka. Liczymy na to, że za nasze zaproszenie przyjęły również panie Ewa Skibińska-Raniewska i Aleksandra Konieczna-Charlotte. I mamy dla państwa, Pawle, przyniosłeś ze sobą w kopercie jedno podwójne zaproszenie na 13 lutego, na 19 do Teatru Powszechnego. Proszę pisać do Wojtka Dorosza, może ktoś w Warszawie nas słucha albo w okolicach. wojciech.dorosz@polskieradio.pl i tam będzie właśnie do uzyskania u Wojtka informacja na temat tego podwójnego zaproszenia na Wiśniowy Sad. 13 lutego, proszę państwa, w przeddzień Świętego Walentego. Chyba to jest fajna okoliczność. Pawle, co to chciałeś szybko powiedzieć? Cytat jakiś miałeś na zakończenie? Zwięzłość to siostra talentu. Gratulujemy. To słynne zdanie Czechowa. No, bardzo dziękujemy. Zapisaliśmy, nagraliśmy, bo oczywiście to jest na żywo, ale też nagrywamy. Można nas potem zobaczyć i usłyszeć. Przepraszam bardzo, usłyszeć, włączając komputer. No i co? To bardzo dziękujemy. Wicedyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie, nadal jeszcze, wspaniały dramaturg, doktor nauk jakich? Humanistycznych, ale magister filozofii, a także autor cudownej audycji nadawanej w Trójce co 2 tygodnie w niedzielę, ponieważ poprzednią niedzielę pięknie opowiadałeś z panią o filozofii ogrodów, roślin i tak dalej, no to dopiero 2 lutego kolejna twoja audycja. Serdecznie zapraszamy w samo południe, w niedzielę. To jest jedna z najfajniejszych audycji, jeżeli wolno taką gradację zastosować. Audycji autorskich, słownych bardzo, a od czasu do czasu jakaś pioseneczka tam się też znajdzie. To co, kupujemy twoje bardzo hasło? Bardzo ci dziękuję, bardzo mi miło się zrobiło i ciepło na sercu. Ależ zostań z nami, Paweł. Nie odstąpimy cię, możemy cię nawet adoptować. Biorę to na siebie. To co, melancholię kupujemy od ciebie, tak? Sprzedaję melancholię. Jestem sprzedawcą melancholii. Mogę być takim obwoźnym komiwojażerem melancholii. To teraz jeszcze na pożegnanie ciebie będzie piosenka do owego Ekopolis dopasowana, ale bardzo przewrotnie przez Michała, pod tytułem Nie Raj. A do wora gra pigus kosz. serca zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. No właśnie, oto przewrotna odpowiedź Michała na hasło Ekopolis, czyli no, miał być raj, a jest nie raj. No taki los słów kluczy, które prowokują do zaskakujących odpowiedzi. Proszę Państwa, zapraszamy do naszej zabawy jak najbardziej, ona się rozwija i bardzo ją polubiliśmy. A teraz czekamy na rozmowę o potopie dzisiaj, nieprawdaż? Bardzo proszę. A, może ja przypomnę, adres Wojtka, wojciech.dorosz@polskieradiorazem.pl. Gdyby ktoś miał ochotę 13 do Wiśniowego Sadu dołączyć, bardzo serdecznie polecamy. Proszę pisać do Wojtka. No właśnie, a teraz współczesna wersja Potopu, oczywiście Sienkiewicza w Teatrze Wybrzeże. O tym porozmawiamy. A kiedy premiera? 7 lutego. Trójka pod księżycem. Wicedyrektor Teatru Wybrzeże w Gdańsku, Radosław Paczocha. Dobry wieczór, witam Państwa. Oraz autor adaptacji, reżyser premiery, która tuż właśnie w Teatrze Wybrzeże, czyli Michał Siegoczyński. Na której scenie? Na dłużej. Dobry wieczór. Tym razem na dłużej. Zapytałam o to dlatego, żeby nawiązać przynajmniej do tego, co wcześniej zrealizowałeś w tym teatrze, ale na scenie kameralnej, czyli w Sopocie. No i wtedy rzeczywiście zaszalałeś, interpretując Romea i Julię. Tak. I ten spektakl właśnie już funkcjonuje na dużej scenie, bo on po jakimś czasie się przeniósł tutaj. A na marginesie, przepraszam, bo nigdy o to nie pytałam, czy aktorzy lepiej czują się na kameralnej w Sopocie, czy na dużej? Myślę, że dla tego spektaklu ta zmiana była bardzo korzystna. Dlatego, że to jest spektakl dość intensywny, mocny i jak jest mała grupa ludzi, to on ją bardzo dominuje. I ta moc płynąca ze sceny w tej dużej sali, w tej przestrzeni jakby tak się troszeczkę rozpuszcza i widz, mam wrażenie, czuje się bardziej bezpiecznie. Tak, żeby Państwu przypomnieć, o czym rozmawiamy, bo to rzecz sprzed 2 lat. Zwrócę się teraz do pana dyrektora, żeby zechciał przypomnieć, na czym polegał ten szalony gest i adaptatora, i reżysera. O właśnie, znów klasyka. Trudno mi tak podsumować to jednym zdaniem, ale to, co chyba najbardziej mnie przynajmniej zapadło w pamięć, a co jakiś czas, kiedy gramy ten spektakl, lubię gdzieś tam z jaskółki sobie chociaż fragmenty obejrzeć na nowo, to był taki gest Michała, poza oczywiście przeniesieniem tych bohaterów we współczesność, poza tym pisaniem takim na obwolucie tej mitycznej historii, jakby swoich różnych wariantów, to bardzo tak mi zapadł w pamięć ten gest takiego wyobrażenia sobie, a co by było, gdyby ta miłość jednak miała szansę na realizację, gdyby jednak Romeo i Julia zostali małżeństwem, mieli dzieci. Co by było, gdyby na końcu wzięli rozwód? Gdyby jednak ta miłość w różnych takich wariantach scenariuszowych miała okazję zrealizować, bo to pytanie było tak naprawdę pytaniem, które wychodzi poza tę szekspirowską historię i dotyczy tego momentu zakochiwania się, trochę jak w tej piosence Michel Gurewicz, podaruj mi pierwszych 6 miesięcy miłości. Więc jakby Michał wyszedł poza te pierwsze 6 miesięcy miłości i zadał pytanie, czy w każdej miłości tak naprawdę jest ten potencjał na wszystkie akty i również na rozczarowanie, i również na kłopoty, i również na wizytę u terapeutki par. I czy to też trochę nie jest tak, jak w tym prustowskim przepisie na wielką miłość, czy chwilowa fascynacja plus rozłąka równa się wielka miłość. I to wydawało mi się takim bardzo egzystencjalnym gestem interpretacyjnym wobec tej historii. Ale wydaje mi się, że to bardzo też pogłębiło tę refleksję. No i teraz wracamy do magicznego słowa, które pojawiło się na początku naszego spotkania, potop. Tak, żeby banalnie zacząć, to powiem, że to jedna z moich ulubionych powieści i mimo, że jestem polonistką i nie wypada się do tego przyznawać, bo czytałam na przykład 100 lat temu Brzozowskiego, który nabijał się z Sienkiewicza, coś tam było na temat Polski, zdzieciniały i biedny ten Sienkiewicz, no właśnie, jak powiedział Gombrowicz, to straszne, a jednak czytany dalej, sparafrazowałam. To teraz wybrałeś, Michale, z całej trylogii i słusznie właśnie środkową część, czyli potop. Pytanie zawarte jest tutaj w tej inteligentnej przestrzeni między mną a tobą. Ten potop jest dla mnie taki najbardziej spełnioną częścią. Na pewno przyczynił się do tego też film Jerzego Hoffmana. To też pomogło utrwalić ten mit. Ale tak jak mówiłam, dla mnie jest to jakieś takie lustro, w którym może się przejrzeć Polska. Też wydaje mi się, że ja ukuję takie luźne dosyć stwierdzenie, że Sienkiewicz moim zdaniem pisał bardzo Netflixowo i jak nawet dzisiaj się do tego zagląda, to jest to w taki sposób właśnie bardzo sprawny, ale ten potop można lubić albo nie lubić, ale to jest jakaś taka wieczna obecność w naszym świecie. Dla mnie bardziej było ciekawe to, że ja gdzieś w dzieciństwie przeżywałem ten potop bardziej, potem już nie i miałem troszeczkę może właśnie takie drogi Gombrowicza czy Brzozowskiego, jakby się podpisywałem pod tymi deklaracjami. Teraz dla mnie jest ciekawe też, jak ten świat się zmienił, że może jesteśmy w takim miejscu, że ta zmiana już się zaczęła, a my jeszcze trwamy w świecie wczoraj. I miałem takie poczucie, zaglądając tego Sienkiewicza, że on stał się bardziej na dzisiaj. Zaczyna to co innego znaczyć, zaczyna to znowu jakoś na mnie działać. No i to była dla mnie taka, powiem szczerze, smutna konstatacja. Bo niesięganie po Sienkiewicza w moim przypadku wtedy by z tego wynikało, byłoby komfortem. Ale skoro mówiliśmy o Szekspirze i o jego Romeo i Julii, no to tutaj też jest ów odwieczny temat, który jest ulubionym tematem wszelkich opowieści, nie tylko popkulturowych, czyli miłość. Tak, oczywiście. No, tutaj jest bardzo żarliwa ta miłość i wielka. Temat miłości w ogóle jest takim tematem, który się przewijał w mojej pracy od lat. I zrobiłem taką interpretację Orwella w ogóle, 2084, taki spektakl, który odczytywał Orwella z takiego klucza, że to jest powieść o miłości. No i to jest ciekawe, że jak się zastosuje ten klucz, to on działa, tak, w tej powieści, bo faktycznie tam u Orwella jest tak, że ten system totalitarny pojawia się w momencie, kiedy kochankowie przestają traktować się z szacunkiem. Że najpierw ta miłość ich dochodzi do jakiegoś takiego momentu końca. A jeżeli chodzi jeszcze o tamten spektakl, to wiem, że tutaj mam mówić o potopie, ale tam było dla mnie ciekawe to, że i to może dotyczyć też troszkę potopu, jakąś kładkę można budować, że ta miłość rozpadająca się, taka współczesna, jakby nie pozostawia po sobie żadnego śladu. A jak przeanalizuje się tę miłość z 2084, to ona też nie była jakąś taką super miłością. No, przez to, że maczał w jej rozpadzie system totalitarny palce, to stała się jakąś taką legendą. Więc to, co Radek powiedział, ta niemożność bycia razem jednak u Sienkiewicza, u bohaterów jest tym, co ich najbardziej do siebie przyciąga. Tak jakby właśnie ktoś im tej miłości zakazywał i sam Sienkiewicz, pisząc tę historię, cały czas ich od siebie odpycha. Tu jest tyle pytań, panie Radku, proszę mnie wspomóc. Pomyślałem sobie, jeżeli oczywiście pisał ku pokrzepieniu serc w świecie, w którym no, nie było Polski, no to niewątpliwie pokrzepiał. I pokrzepia nadal również swoim talentem. Myślę, że dzisiaj może być też w tych uproszczeniach, również na poziomie psychologii, uproszczenia sienkiewiczowskich może być taki powab pewnego komfortu związanego z tym, że świat nie jest aż tak skomplikowany. Może to dotyczyć zagubienia w takim postmodernistycznym, zglobalizowanym świecie, w którym no, może być jednak prościej i może być happy end. I można wychodzić z różnych opresji obronną ręką, albo można się bardzo zagubić, zrobić bardzo niesympatyczne rzeczy, tak jak robi w którymś momencie swojego życia Kmicic, a jednak być tym bohaterem. Może w tym uproszczeniu jest pewien powód, bo zauważam też jakiś rodzaj zagubienia u młodych ludzi, którzy jednak szukają silniejszej identyfikacji niż włos na czworo rozdzielony, że możemy rozmawiać o tym tak, możemy tak, możemy tak, możemy tak, więc gdzie mamy iść? Może na dzisiejsze czasy jest jakaś potrzeba, żeby te ścieżki uprościć, żeby gdzieś ten drogowskaz się zaświecił. Może tu jest jakaś paralela, tak sobie myślę, w tym też rozpoznawaniu takiego genu polskości, bohaterstwa, mitu, bo jest jakiś rodzaj też mitu wpisanego w Sienkiewicza. Nie tylko tego narodowościowego mitu, ale właśnie takiego mitu jakiejś dziwnej, pięknej miłości, ale która jest jakimś fantazmatem również. Zresztą Michał bardzo umiejętnie też nakłuwa ten fantazmat, czy nakłuwa te postawy uciekających przed odpowiedzialnością mężczyzn, którzy najlepiej to się sprawdzają właśnie z szabelką albo w jakichś terrorach długich a la Zagłoba, a jednocześnie jakieś to realne życie ich mało pociąga. Ciąg dalszy nastąpi. Panowie Radosław Paczocha i Michał Siegoczyński są z nami, ale na łączach, co niestety słychać. A to już druga odpowiedź muzyczna na hasło Blask. Czyż nieprzewrotna? Bo piosenka co prawda milutka, ale z filmu Lśnienie Shining, wspominanego dzisiaj Kubricka. Thank you. tutaj wśród tych słów, które padły, zabrakło mi czegoś, co dla mnie było kluczowe, no, poza miłością oczywiście, to znaczy słowa honor, no bo jednak złożona przysięga, nie wiem jak będzie to w twojej wersji, Michale, ale ta złożona przysięga hetmanowi, tak, Januszowi Radziwiłłowi, tak, była w tym sensie problemem, że on był bardzo, mimo że zabijaka, ale bardzo honorowy, bo przecież taką przysięgę złożoną komuś, kto się okazuje zupełnie kimś innym, można spokojnie unieważnić, bez żadnych wyrzutów sumienia. No a tutaj jednak ten honor jest takim słowem, które ja panom podpowiadam, ale wydaje mi się czymś, co jest już zapomniane, takie niepragmatyczne, takie nieporęczne, takie staroświeckie więc. Ale tam też jest jeszcze takie inne słowo, które jest też jakąś definicją topu, czyli przemiana, i jakby ten rodzaj uwikłania się w tą sytuację z hetmanem zaczyna tą taką drogę krzyżową Kwicica, bo on na starcie robi taką rzecz, której nie może mu wybaczyć jego ukochana, i potem on po prostu już, tak jak mówiliśmy już, że jest ten happy end, ale po prostu musi ten krzyż bardzo długo nieść, żeby móc na ten happy end zasłużyć. W którymś momencie przeklęty los jest też jego taką kartą przetargową, że on gdzieś wyrasta na tym bohaterstwie czy takim poświęceniu, jakby odkupuje siebie, tak? I to jest ta jego przemiana. Dla mnie ciekawa też jest ta postać Zagłoby i też tego, co Radek mówił o tym, no, kiedy Sienkiewicz to pisał, że przychodzi faktycznie taki czas, kiedy baśń jest potrzebna, kiedy potrzebne są po prostu zaklęcia pewne. I Sienkiewicz jakby jest takim autorem od zaklęć. I pewnie są takie czasy, kiedy to jest irytujące, ale ta nasza rzeczywistość zaczyna się trochę chwiać. I to powiedziałbym, że są momenty, kiedy wszyscy potrzebujemy bajek. I tak jak ten Zagłoba jest postacią zmyśloną, tak go odbieram, że on też się zajmuje tym zmyśleniem i nawet w których nie ma tego świadomość, tylko jakby po prostu wszyscy tego potrzebujemy czasem. Tak, jak powiedziałeś, zaklęcia, to nagle skojarzyłem się z dwiema piosenkami, pieśniami w zasadzie, z Dezyderatą i z wierszem, wierszem Herberta Przesłanie. Tam też są takie zaklęcia, co to, no fajnie by było, gdyby torowały nam drogę. Słowo zaklęcie, no też staroświeckie i baśniowe, a tak trochę je odświeżasz, pobudzasz do życia na nowo. Michale, Michał Sigoczyński, przypomnę, jest naszym gościem na linii, jest też z nami, a może powinnam najpierw wymienić, wicedyrektor Teatru Wybrzeże w Gdańsku, czyli Radosław Paczocha. To teraz wrócimy się do pana Radosława. Chciałby pan, panie dyrektorze, coś o obsadzie powiedzieć, bo pewnie każdy by teraz zapytał, a kto zagra Oleńkę, a kto zagra Andrzeja, a kto zagra Jerzego Michała i tak dalej. Może powiem o Kmicicu, bo to jest aktor, który jest związany z Teatrem Wybrzeże od wielu lat, ale ostatnio ma też znakomity okres filmowy i serialowy również. Myślę o Piotrze Witkowskim. To jest taka też postać, która tak naprawdę jest to wybór Michała, więc trochę mówię za niego, ale myślę, że to jest też bardzo przemyślany zabieg i Michałowi na tym zależało, bo jak wiemy, to grał Kmicica w filmie. No to teraz rozumiemy, dlaczego Witkowski gra u nas, bo też jest właśnie wschodzącą gwiazdą filmu i kina i też pozwala w tej pewnej symetrii wobec filmu budować odniesienia do różnych rzeczywistości, bo jednocześnie Kmicic, którego pamiętamy z filmu... Sprzed 50 lat, dodajmy. Tak. Ale jestem Kmicicem i jestem gwiazdorem olbrychskim równocześnie. Ta gwiazda ekranu to jest też ta gwiazda mitów. I ten mit jakby się też wciela poprzez aktora, chociaż no nie należy już to pokolenia, które by to doskonale pamiętało, ale na przykład dyrektor Adolf Orzechowski pamiętał spory, czy Olbrychski może grać Kmicica, skoro no, był już inną postacią w innym filmie związanym z trylogią. Ja tego nie pamiętam, ale no, Michał też świadomie nawiązuje do takich rozbłysków aktorskich, które wiążą się również z taką obecnością właśnie aktora grającego Kmicica w wyobraźni zbiorowej, więc dla nas Piotrek Witkowski jest też taką postacią, która troszeczkę idzie tym tropem. Olejką będzie Kasia Borkowska, która grała też Julię, natomiast Zagłoba to Grzegorz Gzyl. Wspomniał pan dyrektor te dwie role w dwóch częściach trylogii. Powiem teraz uczciwie, że po tylu latach mnie się nakładają te twarze. Azja wizualnie pozostaje mocniej w pamięci, tak wydaje mi się. Przepraszam, nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, ale Azja, tutaj by robić, jakby mniej się kojarzy prywatnie z aktorem Olbrychskim, a mam wrażenie, że aktor Olbrychski i Kmicic to jakby tu zachodzi jedna jakaś dziwna paralela, prawda? Skoro po to, no to szarża, więc ja też szarżuję, bo myślę, że będzie fantastyczny przebój i ogromnie wam zazdroszczę, że możecie być tak blisko tego potopu. Powiedzmy, że to nie jest taka pierwsza próba w historii polskiego teatru odświeżenia już w sposób taki radykalny trylogii. Wiemy, co zrobił Jan Klata w Narodowym Starym Teatrze. No to już zupełnie nie przypominało. To znaczy momentami nie przypominało trylogii. Znaczy, kto był w Krakowie wtedy i oglądał słynną skądinąd trylogię. Także cieszę się bardzo, że będzie teraz sam potop, bez tych przyległości w postaci Ogniem, Mieczem i Pana Wołodyjowskiego. No, a pan potop się dobrze kończy, a wiadomo, jak się kończy pan Wołodyjowski. A, może o słowa zapytam panów. Właśnie, słowa kluczowe, czyli najpierw będzie pan Radosław, bo pan Michał jeszcze nie zna naszej zabawy, prawdopodobnie. Więc bardzo proszę, bo będziemy umuzyczniać za tydzień, za dwa kolejne słowo, które podpowie pan, panie dyrektorze. Może utrzymałbym się w stylistyce sienkiewiczowskiej i powiedziałbym z połem. Z połem, tak, tak. Chciałbym zachować tutaj jakąś łączność z poetyką Sienkiewicza. Cudownie. Dzisiaj umuzyczniamy wspólnotę, więc zobaczymy, czym różni się z połem archaiczne od wspólnoty. Proszę nie kojarzyć ze spółdzielnią z połem, no nie, bo nie to miałem na myśli. Nie będzie żadnej piosenki na ten temat, zakładam się. I teraz tak, Michale, mamy taką zabawę, że nasi goście i słuchacze podpowiadają takie słowa klucze, które opisują nasz świat. Oczywiście zdaniem tych, którzy uczestniczą w tej zabawie. Mamy już 80 tych haseł, więc wielu nie możemy użyć. A potem mój kolega, twój imię Michał, wymyśla piosenkę, która by w jakimś sensie interpretowała to hasło. Więc teraz ciebie na zakończenie naszej miłej rozmowy, mam nadzieję, poproszę Michała Siegoczyńskiego o jego słowo klucz. W tej rozmowy zostają dwa słowa. No, jedno to jest zaklęcie, a drugie to jest przemiana. Fantastycznie. Miejmy nadzieję, że redaktor wybierze się kiedyś do Trójmiasta jeszcze w życiu i obejrzy ten oto spektakl. Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Siegoczyński, czyli autor adaptacji i reżyser. Dziękuję bardzo za spotkanie. Mam nadzieję, że będziemy obchodzić jeszcze 20-lecie twojego istnienia na scenie, czyli wspomnimy Ellinga, słynny twój spektakl z Teatru Nowego Draga, chyba tak to się nazywa. Tak, Nowy Draga, Pobrzycie Trzcinę. I wicedyrektor Teatru Wybrzeże w Gdańsku, Radosław Paczocha. Pozdrawiam raz jeszcze. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Opowieść o niewielkiej wspólnocie bliskich sobie ludzi, którzy walczą o przetrwanie, uwaga, w postapokaliptycznym świecie. Słowem na hasło wspólnota, reakcja z pomocą piosenki z serialu The Walking Dead. Tytuł Wolf in My Heart, czyli w moim sercu jest wilk. You are the wilderness. Ojejku, jesteś dzikością. Kto zna serial, ten odnajdzie z łatwością link do hasła sprzed tygodnia. Wspólnota. A propos, w niedzielę zagramy wspólnie po raz 33 w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Proszę Państwa, ja 33 lata temu prowadziłam program, kiedy startowała orkiestra i miałam wielką przyjemność, bo nie wiedziałam, że to potrwa tyle lat, zapowiadać narodziny WOŚP-u. Uff, no takie wspomnienie. Hasła tej nocy piękne, przyznają Państwo, piosenki też, ale trudno nazwać je optymistycznymi. To my już bardzo dziękujemy, Elżbieta Różycka, Wojtek Dorosz, Michał Żołądkowski i ja. Na pociechę jeszcze jedna piosenka dla hasła Lekkość. Zaczynaliśmy nim, to chmurka, wszystko jest już okej, już odlatuje w sen. Odlatuję na małej chmurce pstrej. Świetnie się czuję, wszystko już jest okej. Yeah.